tylko powie mi, czemu żyje człowiek z dnia na dzień. To mój film jak ulica w zaginionej autostradzie. Przez neostradę uwięzieni przed biurkiem. Ten cyber przemysł zmienił w ich przestrzeni co ludzkie. Możesz krzyczeć jak jebnę klawiaturą, to literki biją ci się w potylicę. ST, sprawdź różnicę. Mówią ostatnia szansa, bo prędkość moich myśli przekracza terabajta. Trzymaj fason, jeśli chcesz zdobyć cel. Nie ma nic gorszego niż w który to wydarzył się. Ty nie rób ze mnie króla, ostrynie Jackie Stewart. Wolę styl jak na Sula, wybacz Superman. Umar pójdę nawet do kulach po prawdy. Jak znasz ją, choć jak chodzi o prawdę. I tak każdy zna własną. Jeśli mózg masz jak Bibi, łączysz się z nim przez Bibi. Nie pierdol Bogu, bo ty twej znam. Wiele przyczyn co z łaską. Czy zasługujemy na nią, gdy niewielu ma prawo, by odlecieć jak anioł. Już opanował amok, cyberosiedla wszystkie. A gdyby takim rano wyjąć wtyczkę. Mózg to wolność, wolność to siła. Siła to wolność, wolność to mózg. Mózg to wolność, wolność to siła. Siła to wolność, żebyś ty też tak mógł. Mózg to wolność, wolność to siła. Siła to wolność, wolność to mózg. Mózg to wolność, wolność to siła. Siła to wolność, żebyś ty też tak mógł. Koniec bredni, tematów z Wikipedii. Ja wolę, gdy autobahn mnie prowadzi na Berlin. Z Berlina do Antwerpii, z Antwerpii do Hagi. Daj kompanom ze sercji, można je wszystkie zostawić tu. Wymiana winy i wschód, zachód, wschód. To od tych, co zabili smród łaków znów. Chuj znaków, cóż. My z tym na bieżąco, dobrze, że znam tą drogę. Bo spierdolił się tonto. Za płytami rajd, po samplach premiera. Choć jak to słyszą Polski, patrzą jak na złodzieja. Masz to w nas ta idea. Wciąż szperać, sprawdzać, no to raz jak Nivea. Się wcieram w antykwariat. Pierdol to łączę, ja w związku z tą sprawą jestem świrem co wosten. Pochłania jak makaron. Nie dla mnie tarot, bo znam swoją przyszłość. To nie rok bez gitary, a gramofonową igłą. Nawet jeśli Bóg da mi dumnie spocząć, jebać net, ja do nieba wezmę z sobą gramową. Po to świat cię uwięził na tym krześle przed kątem, bym ja mógł się rozwijać, gdy ty śmierdzisz stosem. Już opanował amok cyber, osiedla wszystkie. A gdyby takim rano wyjąć wstyczkę. Mózg to wolność, wolność to siła. Siła to wolność, wolność to mózg. Mózg to wolność, wolność to siła. Siła to wolność, żebyś ty też tak mógł. Mózg to wolność, wolność to siła. Siła to wolność, wolność to mózg. Mózg.